Radio Pataboe, jazeker. We zijn weer aanwezig. DJ Paul draait klassieke platen. Hij gaat verder. Thank you. zo sterft langzaam de muziek weg van de DJ bij het Kabouterhuis. Die draaide prachtige vinyl met hele mooie stereo kraakte. Nou, dan zie je naast de kerk nog een timetable. En ik denk dat we nog wel even door de kerk kunnen lopen. Een yoga avontuur beginnen, maar daar gaan we niet mee doen, want wij hebben een andere afspraak bij de kinderparade, kinderbeeldenstorm, kinderbeeldenroute. En nou, op het veld naast de kerk wordt ook druk voorbereid. Kinderbeeldenroute is in volle voorbereiding. Het is een hele stoet. Mensen, kinderen. Geen idee wat er gaat gebeuren. Tijd om het even uit te zoeken, maar misschien nog niet.